Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba, Diğer Kam'dayız. Açık Radyo 95'te. Bugün eşik gönüllüsü avukat Yelda Koçak bizimle beraber. Ortağım Damla Özlüer hattın öbür ucunda. 1 Temmuz itibarıyla Açık Radyo yayınını fiziksel buluşmalarla sürdürmeye başladı. Ama biz henüz stüdyoya gitmedik. Uzaktan kayıt yapmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz Yelda Hanım, hoş geldiniz Damla. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk Yelda Hanım, ben de hoş geldiniz demiş olayım ve hemen konuya girelim. Çünkü kısa vaktimiz var ve mesele çok kritik. 1 Temmuz itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışımızın birinci yılını idrak etmiş bulunmaktayız. Ve bu süreçte kadın hareketi çok ciddi bir savunu yaptı İstanbul Sözleşmesi için. Üstelik de dalga dalga yayılan farklı çevreleri de bu savunun içine katan bir süreç geçirdi ve en son Danıştay kararı bekleniyor. Neredeyiz, ne yapacağız, elimizde ne var diye büyük soruyu sorayım mı ilk olarak? Tamam, böyle başlayabiliriz. Şimdi biz aslında geride bıraktığımız 4 duruşma, 28 Nisan, 7 Haziran, 14 Haziran ve 23 Haziran'daki büyük buluşmalar diyeyim ben. Hani tek başına duruşma olarak demek biraz haksızlık olur. Büyük buluşmalardan sonra şu anda aslında adli tatil öncesi 10. Daire Başkanı'nın da bize söylediği üzere İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilmeye karşı açmış olduğumuz davalarda kararı bekleme aşamasındayız. Bizim son 23 Haziran'daki duruşmada da başkana sorduğumuzda ne olacak şimdi, kararı ne zaman açıklayacaksınız sorumuza, adli tatilden önce duruşması görülen dosyalara ilişkin kararı açıklayacağız dediler. Şu anda adli tatil öncesi aşamadayız. Çünkü adli tatile henüz girilmedi. Her yıl 20 Temmuz'da giriliyor. Biz aslında gerekçeli, yani nihai kararı bekliyoruz Danıştay'ın 10. dairesinden. Böyle bir süreç geçirdik. Sizin de söylediğiniz gibi hani bir yılı geride bıraktık. Bir yılın sonunda geç de olsa, bence çok geç, bir çekilme kararının iptali yönünde bir karar bekliyoruz. Umutla bekliyoruz diye not verelim. Fakat bir yandan İstanbul Sözleşmesi elbette ki çok billurlaşmış bir örnek şu anda kadınların memleket sattığı mahallinde yaşadıklarına dair, ama çok fazla dava, çok fazla mücadele var bir yandan. En son Pınar Gültekin davasında da gerekçeli karar çıktı ve çok tartışmaya sebep oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi, Pınar Gültekin davasındaki gerekçeli kararı ve bunun gibi başka davalardaki ihal indirimlerini bir arada okuduğumuzda ne görüyoruz kadınlar için şu anda? Ya aslında sizin de söylediğiniz gibi Pınar Gültekin kararı, gerekçeli kararı da gördük. İstanbul Sözleşmesi'nin önemini böyle gerçekten blurlaştığı bir karar. Çünkü hatırlıyoruz hepimiz, sanık İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecinde iyi ki İstanbul Sözleşmesi'nden çekinildi demiş ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına imza atanlara bir teşekkür göndermişti. Bu teşekkürün boşuna olmadığını ve nasıl bir rotaya sokulduğunu, yargı sisteminin verilen kararların, biz Pınar Gültekin kararında çok berrak, çok billur bir şekilde gördük. Haksız tahrik indiriminin nasıl erkekler lehine uygulandığını ve aslında somut kanun maddelerinin failin kadın ya da erkek olduğunda olayların nasıl erkek lehine yorumlandığını gördüğümüz bir karar oldu. Yalnız Pınar Gültekin kararından önce de aslında yargı yine çok üst düzey bir kararla, Ceza Genel Kurulu kararıyla, Hatice Kaçmaz kararında da yine akıllara durgunluk veren bir haksız tahrik indirimi yapmıştı. Hatice Kaçmaz kararı da yine İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekildiği tarihten sonraki bir tarihe denk geliyor. Biz burada neyi gördük? Biz aslında İstanbul Sözleşmesi'nin olmadığı coğrafyada, olmadığı ülkemizde yargıyı mevcut yasal düzenlemelere terk ettiğimizde, bıraktığımızda son derece vicdanı, kamu vicdanını yaralayan tepkilere neden olabilecek ve erkekler lehine ve kadınlar aleyhine kararlar çıktığını görmüş olduk. Hem Hatice Kalkmaz kararında hem Pınar Gültekin kararında. Burada bu haksız tahrik kavramını biraz açar mısınız? Çünkü bu kavram aslında bildiğim kadarıyla bir yakınına saldırılması, canının tehlikede olması gibi, yani böyle şeyler için geçerli. Yok erkekliğime dokundu, yok şu falan gibi en tipüsten işler için geçerli değil normalde. Ama bu nasıl oluyor, buralara kadar iniyor? İşte buralara kadar indiriyorlar. Aslında haksız tahrik indirimini uygulanabilmesi için ortada bir haksız fiilin olması gerekiyor. Yani fiili işleyen kişinin mağdur tarafından bir haksız eylemle karşılaşması gerekiyor. Yani Pınar Gültekin kararında gerekçe olarak Pınar Gültekin'in evlilik dışı ilişkiyi failin, katilin daha doğrusu resmi nikahlı eşine söyleyeceğini ifade ettiği gerekçesiyle yapılmıştı. Yine Hatice Kaçmaz kararında da evliliği reddettiği için demişti. Bakın düşünebiliyor musunuz? Yani akıllara dolgunluk verecek bir şey. Evliliği reddetmek, evlilik teklifini reddetmek bir haksız fiil, yanlış bir davranış. Hukuken suç olan bir davranış olarak ele alınıyor ve bu kadar erkek lehine geniş yorum yapılıyor. Şimdi haksız fiil dediğimiz, yani haksız tarihe sebebiyet veren haksız fiil halk dilinde kanunen suç olan bir davranışın sergilenmesi anlamına gelir. Şimdi Pınar Gültekin hayatta olmadığı için olayları Pınar Gültekin'den dinleyemiyoruz, değil mi? Ama sanığın söylediği, kendi söyledikleri işte bu evlilik dışı ilişkiyi eşine anlatırım diye söyleniyor. Velev ki bu doğru bile olsa, kendisine musallat olmuş bir adamdan, peşini bırakmasını istediği bir adamdan kurtulmak için bunu anlatacağını söylemesi ihtimali hiç düşünülmeksizin sanki bir katile yönelik bir haksız fiilmiş gibi ele alınıyor. İşte bunlar da kaldı ki evlilik dışı ilişkinin sorumlusu Pınar Gültekin değil tek başına. Aynen. Tabii ki de yani Pınar Gültekin değil, o evlilik aktiyle kendi resmi nikahlı eşine karşı sorumlu olan bizzat katilin kendisidir. Böyle bir durumda eğer bir boşanma ya da benzeri bir konuya tartışılırsa kusurlu olacak olan o evlilik birliğinin, evlilik akdinin tarafı olan kişidir. Hukukumuzda da budur, evrensel hukukta da budur. Herhangi bir şekilde Pınar Gültekin'e atfedilecek bir kusur olamaz. Akdin tarafı kimse, o akdi ihlal eden odur. Ancak böyle bir gerekçe, böyle bir katil tarafından uydurulan ya da dile getirilen ya da ileri sürülen bir gerekçe bile bir haksız fiil, hukuka aykırı bir fiil olarak değerlendirildi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani bu kadar geniş yorumlamak ve katiller lehine bu kadar ceza kanunuyla, mevcut kanunla oynamak demektir bu. Bakın, şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz faillerin kadın olduğu davaları da görüyoruz, değil mi? Hepimize hatırlatmak isterim. Nevin Yıldırım kararı örneğin. Nevin Yıldırım kendisine sistematik olarak tecavüz ettiğini söylediği adama yönelik işlediği cinayette herhangi bir indirim almadı. Katiyen hiçbir indirim alamadı. Oysa Nevin Yıldırım'ın beyanlarında bir tecavüz, bir gerçek anlamda somutlaştırdığımızda hukuka aykırı bir eylem vardı, değil mi? Tecavüz suçtur. Mesela uygulanmadı. Ama kadınlar söz konusu olunca muğlak, gerçekliği ispatlanmamış ve baktığınızda hukuken de suç olmama ihtimali de olan, suç olsa bile araştırılıp tescillenmemiş, somut delillerle kanıtlanmamış beyanlarla bile kadınlar aleyhine haksız tahrik indirimi yapılıyor. Bu işte mevcut ceza kanunlarının, mevcut düzenlemelerin aslında eşitlikçi bir şekilde düzenlenmiş olan, kanuna baktığımızda cinsiyet ayrımı yapmaksızın düzenlenmiş olan kanun maddelerinin cinsiyetler üzerinden farklı uygulanmasıdır. Bugün Türkiye'de yargı sistemi bunu yapıyor. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini kadın fail olunca başka, erkek olunca başka uyguluyor ve erkekler lehine yorum yapıyor. Çok net bir şekilde erkek lehine yorum söz konusu. bu kararlarda bunu görüyoruz biz. Şimdi özellikle Türkiye'de süregiden dava süreçlerinde ve şiddet vakalarının artmasında da çok canımız yandığı için ve çok da billur örnekler gördüğümüz için buradan başladık konuşmaya, ama ben bir adım geriye çekilerek başka bir soru sormak isterim size. Özellikle yargının erkekler lehine karar verme itkisi diyeyim artık, çünkü bu bir alışkanlık haline gelmiş durumda, ama biraz da kesişimsel feminizm üzerinden baktığımız zaman patriarkanın kendini tahkim ettiği bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Ve erkekliğin kendinden daha güçsüz gördüğü her kesime, her gruba karşı aynı hattan ilerleyen bir artık saldırı diyebilir miyim, hukuken emin olamadım ama bir karşı çıkışını görüyoruz. Ve bunu sadece Türkiye özelinde görmüyoruz. Bir yandan da Amerika'da Roe vs. Wade'in geri çevrilmesiyle beraber tekrar patriarkanın tahkim edildiği bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Bunu eşiğin yürüttüğü çoklu mücadele perspektifinden baktığınızda da bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız? Bize biraz olsun umut verebilir misiniz bu süreçte? Yani şöyle söyleyeyim, bir eril restorasyon diye de tanımlandığı oluyor akademik çevrelerde bu sürecin. Tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada, Avrupa'da da, Amerika'da da kadın haklarının kazanımları, yıllara dayanan hukuki, hem hukuki hem toplumsal kazanımlara karşı ataerkilin, patriarkanın kendini yeniden tesis etmesi için bir saldırı atağında olduğunu görüyoruz. Bunlar tesadüf değil ve burada sizin de vurgu yaptığınız gibi bu kesişimsel vurgusu da çok önemli. Yani bugün bu ataerkinin kendi iktidarını yeniden tesis etmek ya da daha da güçlendirme babında yaptığı çalışmaların izinde işte LGBT artılara, engellilere, göçmenlere, mültecilere ve çocuklara yönelik de aynı saldırgan ve aynı düzenlenmiş hakları, hukuki hakları gasp etme girişimi var. Bunu çok net görüyoruz. Yani Avrupa'da işte kiliselerin önderlik ettiği gruplar var, muhafazakar sağ, popülist söylemler var. Yine İstanbul Sözleşmesi karşıtlığında da kendini çıplak bir şekilde gösteren, yine kürtaj hakkına ilişkin karşı girişimlerde de, propagandalarda da bunu görüyoruz. İşte Eşitlik İçin Kadın Platformu aslında tam da böyle bir sürecin üzerine şekillenen bir platform. Yani biz pandemi yeni başladığında ve çeşitli değişiklikler, yasa tasarıları öngörüldüğünde TCK 103'te çocuk istismarcılarını affetme girişimi olmuştu. Hatırlarsınız, pandemi nedeniyle cezaevlerindeki bir af dediğimiz örtülü af sürecinde. Hatırlamaz mıyız? Çocuk istismarcılarını da affetmeye kalkmışlardı ve biz o süreçte aslında bir araya gelen kadınlar ve 300'ü aşkın kadın ve LGBT örgütü olarak bir platform olarak bir araya geldik ve çalışmalarımıza başladık. Özellikle işte TCK 103 olsun, çocuk istismarı suçunu düzenleyen madde Türk Ceza Kanunu'ndaki, yine İstanbul Sözleşmesi, yine nafaka hakkı, yine aile hukukundaki çeşitli düzenlemeler, örneğin aile hukukunda arabuluculuğu getirmek gibi bizim hukuken kazanmış olduğumuz haklarımıza yönelik saldırılara karşı mücadele ve bu saldırıları püskürtme amacıyla kurulduk. O anlamda bizim mücadelemiz de bir anlamda daha geniş ve mümkün olduğunca bu kesişimselliği de içeren bir perspektifte ilerliyor. Biz bir gün, bir dönem çok yoğun bir şekilde nafaka hakkının ne kadar önemli olduğunu anlatmak zorunda kalıyoruz. Metinler hazırlıyoruz, kampanyalar düzenliyoruz, meclise gidiyoruz, milletvekilleriyle, siyasi partilerle görüşüyoruz. Tam bu konuda toplumun desteğini almışken bir bakıyoruz, bir yandan yeni bir şey çıkarıyor AKP. Bu sefer çocuk istismarcılarını affetmeye çalışıyor. Tam buna ilişkin çalışma yapıyoruz. Bir gecede tek adam, tek bir kararla, gerekçesiz, hiçbir gerekçe yazılı olmaksızın, tamamen anayasaya aykırı bir kararla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Aslında o kadar çoklu saldırı var ki biz bu saldırıların karşısında gerçekten şu anda yasalara dokunma, uygula sloganımızı kullanarak mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu meclis aritmetiğinde Bu iktidarın bu kadar tekleşmiş olduğu bir durumda herhangi bir yasal düzenleme yapma, iyiymiş gibi göstermeye başlayarak yaptıkları şeylerde bile sürekli bir gasp girişimi oluyor. Sürekli bir değiştiriyorlar ve her yapılan değişiklik kadınlara bir silah olarak geri dönüyor. Bakın buradan şeyi söyleyeceğim. Geçtiğimiz aylarda bir kadına yönelik şiddetle mücadele ediyoruz diye bir Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapıldı değil mi? Orada yazıldı işte ihal indirimini kaldırıyoruz, kravat indirimi diye söylendi. Oysa onu okuduğumuzda, ona baktığımızda tam aksi böyle hakimlere neden ihal indirimi yapmaları gerektiğini anlatır bir gerekçe yol gösterdiler. Ama koskoca haksız tarihe dair herhangi bir düzenleme yapmadılar. Bu da işte bizim neden yasalara dokunma, uygula dememizin önemini bir ortaya çıkarıyor. Çünkü yaptıkları her şeyi bozuyorlar. Bir tane iyi bir şey koyuyormuş gibi yapıp o da iyi olmuyor. Öbür yandan bir sürü şeyi mahvediyorlar. Bu süreçte şeyi de görüyoruz, toplumsal olarak özellikle kadın cinayetlerinde ve bu davaların kararlarında gelen büyük tepki sonrası hep bir o öfkeyi yönlendirecek bir kanal bulunmaya yönelik bir açıklamalar serisi görüyoruz. Bu açıklamalar serisinden sonuncusu da kadın cinayetlerine idam cezası getirilsin idi. Berin Sönmez bugün yazdı hatta, idam talebi eril evet. Şiddet faillerine cezasızlık istemenin kestirme yoludur diyor. Bu yönlendirmeyi nasıl okuyorsunuz? Yani bu idam AKP iktidarının son 10 yılı diyeyim. Ben öyle yuvarlayayım. Son 10 yılında sık sık dile getirdiği bir şey. Yani ne zaman korkunç, vahşice bir cinayet işlense hemen ortaya idamı atıyorlar. Yani Özgecan Aslan'ın vahşice katledilip işte diri diri yakıldığı cinayetin ardında da aynı şeyi söylediler. Bugün Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirim yaptıkları karardan sonra da bunu ortaya attılar. Bunu hep yapıyorlar. Burada da aslında gerçek sorunu tartışmanın üstünü kapatma çalışmasıdır. Çünkü biz ne diyoruz? Türkiye Kadın Hareketi, hatta Dünya Kadın Hareketi çok güzel ve iyi bir tespit ediyor ki kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet politiktir. Ve tek başına suç ve ceza bağlamına sıkıştırılamaz. Siz cezaları ağırlaştırarak bununla mücadele edemezsiniz. Ya da İstanbul Sözleşmesi'nin bütün ruhu da bunun üzerine inşa edilmişti, bunu anlatıyordu. Ve yine dönüp aslında çözümsüz ve çözüm olmayacak bir şey işaret ediyorlar. Bakın idamın uygulandığı ülkelerdeki durum ve herhangi bir şekilde azalmaya çözüm olmadığını bir tarafa bırakalım. Çünkü çok net görüyoruz. Yani belli. İdamın uygulandığı ülkelerdeki cinayet ve şiddet verileri ortada. Bunun yanında biz kadın cinayetleri politiktir derken bütünlüklü mücadele edeceksiniz. Kadın cinayetlerini önce önlemeye çalışacaksınız. Varsa böyle bir tehdit, şiddet tehdidi korumaya alacaksınız. Koruma yapılamadığı durumda etkili cezalandırma yapacaksınız. Etkili bir şekilde cezalandıracaksınız ve mağdur tarafında zararını ortadan kaldıracak hamlelerde bulacaksınız. Bir de dördüncüsü ve en önemlisi ve en çok ihmal edilen, yeniden böyle şeylerin ortaya çıkmaması için bütüncül politikalar geliştireceksiniz der İstanbul Sözleşmesi. Şimdi bunu yapmamak için iktidar hemen idamı işaret ediyor. Çok iyi biliyoruz ki hepimiz çok eminiz bu idamı kadın cinayetlerindeki faillere ya da çocuk tecavüzcülerine, çocuk istismarcılarına istemediklerini, aslında muhaliflere uygulamak istediklerini çok iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? İşte Pınar Gültekin kararından biliyoruz. İşte Hatice Kaçmaz kararından biliyoruz. İşte yüksekten düşürüldü, süsü verilip her gün sayısı artan kadınların ölümlerinden biliyoruz. Dosyaların kapatılmalarından biliyoruz. İşte biz seri halde işlenen çocuk istismarı dosyalarından biliyoruz faillerin nasıl korunup kollandığını. Failleri koruyup kollamak ve daha da korumak için idamı getiriyorlar. Bakın müebbet hapis cezası vermemek için bile. Evet, evet. Yani mevcut en yüksek cezayı verip sanki bu suçlar önlenememiş gibi daha da yükseğine ihtiyaç varmış gibi davranıyorlar. Aynen. Böyle bir şey yok ki zaten sürekli indiriyorsun cezaları. Aynen ve bu geri dönüşsüz ceza denen idamı getirdiğiniz takdirde aslında ortada ya beraat ya idam olacak. Ve bu erkek lehine yorum, uygulama pratiği idamın karşısına beraati koyacak ve beraat sayıları artacak. Bundan çok eminiz. Bugünkü halinde bile beraat ediyor çocuk istismarcıları, kadın katilleri. Beraat etmese bile yasaya aykırı yorumlarla inanılmaz indirimler alıyorlar. O gün de aynı şey olacak ve daha fazlası olacak ve bu çok daha korkunç bir gidişata sebebiyet verecek. İdam kesinlikle çözüm değil. Muhalifleri politik olarak yenemedikleri, esir alamadıkları muhalifleri kadınların haklı taleplerinin arkasına sığınarak idam etme girişimi olarak değerlendiriyorum. Yani bu nedenle kesinlikle sakın bir yapmayın. Böyle bir kadın hareketinde böyle bir talebi yok zaten. İdam gibi bir idamın çözümü olmadığını çok iyi biliyoruz. Ya bir de sonuçta herhangi bir yargılamada İHAL indirimi ya da haksız tahrik indirimi gibi indirimlerle indirerek de idamdan kurtarırsınız sanığı. İdam cezasının varlığı buradaki mantıksızlığı değiştirmiyor, durumu değiştirmiyor. Aynı şekilde çalışacaksa adalet sistemi hangi cezayı verirse versin yine erkek tarafından bakacak olaya. Aynen, tabii uygulama. Yani şunun altını çizmek istiyorum. Bakın bizim ceza kanunumuzdaki suçların karşılığındaki cezalar aslında çok düşük değil. Yani öldürmeye ilişkin ve benzeri ama uygulama da o kadar yoğun indirimler yapılıyor ki keyfi takdiri indirim dediğimiz işte haksız tahrik indirimi, ihal indirimi gibi indirimler ve yine sonra infaz aşamasında imza karşılığı salıverilme işte çeşitli biliyorsunuz infaz yasasında sürekli böyle gerçekten af denmese bile sonuçta afa çıkan düzenlemeler yapıyorlar ve bu düzenlemelerde farkındaysanız hep şeyleri kapsam dışı bırakıyorlar. Düşünce suçlarını, siyasi suçları kapsam dışı bırakıyorlar. Öbür tarafta bir sürü işte infazı erteleme, koşullu salıverilme, cezaevine çıkma, şey, açık cezaevine geçme, izinli tahliyelerle aslında verilen cezaları da uygulamıyorlar. Bakın Pınar Biltekin'in katilinin almış olduğu 23 yıllık cezanın karşılığında yatabileceği, kapalı cezaevinde geçirebileceği yıl 7 yıla düşebilir bu infaz sistemi nedeniyle. Peki bu cezasızlık hali, bu artık çünkü bir cezasızlık hali, aynı zamanda bir teşvik halini de almıyor mu? Sadece cezasızlıktan değil, aynı zamanda da bir teşvikten bahsediyoruz. Tabii bu bir çok ciddi bir teşvik. Bakın kadın cinayetleri dosyalarına bakıldığında faillerin bunu önceden araştırdığı görülüyor. Şunu yaparsam ne kadar alırım, bunu yaparsam ne kadar yıl yatarım, şu gerekçeyi ileri sürersem ne olur diye daha önce bu şekilde indirimler verilen, örnek kendilerince kötü örnek de olsa teşkil eden dosyalardakileri kopyalayıp ileri sürüyorlar. Ve bu aslında cezasızlık hali, bu kötü örnekler daha fazla yeni örnekleri doğurmaya sebebiyet veriyor. Bakın ne oldu da son yıllarda yüksekten düşen kadın sayısında artış oldu? O dosyalar faili meçhul dosyalar diye kapatıldığı için bugün neredeyse her hafta balkondan, plazalardan, üst katlardan düşen kadın sayılarının arttığını görüyoruz. Neden? O atılan kadınların dosyaları faili meçhul diye kapatıldığı için bu katiller cesaret buluyorlar. Yani bu bir açık bir teşvik. Yani bunu böyle yaparsam yırtabilirim diyor. Böyle dersem şey olur. Bunlar hep öğrenilmiş uygulamalar, öğrenilmiş ileri sürülen bahaneler. Hatice Kaçmaz'daki kararın anlamı bundan sonraki kararlarda da kendisini gösterecektir. Yani gösteriyordu. Daha önce de yapıyorlardı böyle haksız tahrik indirimlerini ama biz yine mücadelelerle, ceza kanunu uygulanma pratikleriyle bunlarla mücadele edebiliyor, iyi örnekler çıkarabiliyorduk. Ama ne oldu? Ceza Genel Kurulu'ndan en üstten en olmadık indirimi uyguladılar. Bu da Yerda Kocak, zamanımız kısıtlı, meselemiz büyük derken tam da bunu kastediyorduk. Hakikaten son dakikaya girdik ama daha uzun ve tekrar konuşmak üzere deyip son bir soru sormak isteriz. Danıştay kararını bekliyoruz. Nasıl bir karar bekliyoruz? Şimdi biz Danıştay'da en son dedik ki ya bizim talebimizi kabul edin, çekilme kararını iptal edin ya da anayasa mahkemesine gönderin dedik. Çünkü biz dedik ki mevcut düzenlemeye göre bir uluslararası sözleşmeden, insan haklarını düzenleyen bir sözleşmeden çekinilemez tek kişinin imzasıyla. Bu anayasaya aykırıdır, hukuka aykırıdır dedik. Bunu kabul etmiyorsanız, bunun hukuka uygun olduğunu düşünüyorsanız, genelgedeki işte kararnameye uygun olduğunu düşünüyorsanız o zaman da kararnamenin iptal için anayasaya gönderin dedi. Ve savcılardan birinin talebi de bu yönde. Biz bu yönde bir karar vermesini bekliyoruz. Açıkçası ben öyle bekliyorum. Tabii ülkemizdeki yargı pratiği hepimizin malumu. İşte bu programdan beri konuştuğumuz konular. Ne karar çıkacağı belli olmaz. Biz de heyecanla bekliyoruz ve umutla da bekliyoruz. Ama bu umut bir kör bir umut değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu umut bizim mücadele umudumuz. Bu umut Danıştay Konferans Salonu'nun bir tarihinde ilk defa 650 kişilik konferans salonu tıklım tıklım dolduğu dört duruşmanın yaşanması umududur. Türkiye'nin dört bir yanından kadınların, kadın örgütlerin, baroların, meslek örgütlerin, sendikaların, STK'ların, siyasi partilerin kalkıp o duruşma salonuna gelmesini verdiği umuttur. Bu mücadele umududur ve bizim umudumuz buradadır. Evet, bu umutla kapatalım. Tamam. Çünkü neredeyse bir cins kırıma varan bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamın içinde bu umutla kapatalım ve bekleyelim kararı hep beraber. Çok teşekkürler Yelda Koçak. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Açık Radyo'daydık. Diğer Kam'da gelecek hafta görüşmek üzere. Her salı 16.30'da buradayız.